سل دعوف ابن مالک رضی اللہ عنہ روایت قال قمت زودر درم دے فرمائی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سرا فلما رکع کله چی رکو کا د شپیه مزو مکثا نو پروکو کی وخت تیر کو قدر سورۃ البقره اے پاند ازید سورۃ بقره د دنی مو پارو په مقدار سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم پرکو کی پروتو ویقول فی رکوعیه او دا اللہ حبیب پرکو کی دا تسبیحات وی سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریائی والعزما تا ٹولی سغید مباغل لغیری وی پاکی دا غزات لرا ذل جبروتی چه خاون د قهر او د غلبی دی والملکوت او خاون د تصرف او د بادشاہی دی والکبریای دلو یعیدی او د عزمت دی تی پر رکو کی دام دا رکو تسبیحات تی سبحان ذل جبروتی والملكوت والكبرياء والعظمى رواه النسائي رحمه الله وعن ابن جبير ده سيد ابن جبير رحمه الله عن روايت ده دا لوی جلیل القدر تابعین فقيه عابد امام حجت ادم حجاج شهید کړو او دې 500 کال تلانو رسیدلې او ورپسې حجاج هم سمدستي مړ شو او د دې نه پس حجاج په بل چا نه دې مسلط شوه او دا عجیب واقعا دا حجاج ورته وی غورکا اے سعید په کم قتل دې قتل کم دور ته تم ځان له غره کې حجاج قسم دې چې په کم قتل می قتلې الله به په قتل تام قتلې او دا د اخر نه دعا او اللهم لا تسلطه على عد يقتله بعدي الله دې ظالم دې توري نه هډر صحابه او تابعين شهیدان شل خو الله زمانه پسې د بلچا په قتل مقادره بس الله دعا قبول کا قال سمعت ده فرمای سید ابن جبیر رضی اللہ رحمه الله و ما اريد لي ده انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے یقول جی ما صلیت وراء احد ما مزن کړه رستو دی او تن پس ده رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم انا اشبہ چی آغا دی دیر مشابی وی د مز د رسول الله صلی الله علیه وسلم بسی من هاذ الفتا د دی زواننا یعنی عمر ابن عبدالعزیز دا لوی سڑے دا عمر ابن عبدالعزیز ابن مروان دی امیر المومنین امور د دا ام عاصم بنت عاصم ابن عمر ابن الخطاب و دا دا عمر رضی اللہ عنہ د لور د طرف نن وسه او داغه واقعیا موږ ذکر کو وي عمر رضی الله عنه د مدینی په کوسو کې به د شپې سو کې دار ګرځیدو په یو کوسه تیریږي د مور او لور جنگ لري مور ورته وایي دی په یو کې او بو اچاو او لور ورته وایي چې امیر المؤمنین باندې کړی نه چې په یو کې و بناج تا مور ته امیر المؤمنین کوم ځای کې دی نو لور ورته وای کا امیر المؤمنین نشتا نو رب دا امیر المؤمنین خو موجود دی دا خبرې دی واوري دي ساری بیبی ته وی لاړه شا فلانی محله کې فلانی کور کې به یو زنانه کده چا په نکاح کې نی دی بچلې واړه الله باندې کمل صالح اولاد ورکی دې سلسله کې عمر ابن عبد العزيز پیدا وې. دا د خلفای راشدینو نشمیرل شي. د سلویختو کال عمر کې وفات ده. دوه نیم کال خلافت کړې سورا او د انس رضی الله عنه نور صحابه مونږ دي. انس رضی الله عنه خلیفہ د پسې مزم کړي. یره وای ما چې د پیغمبر علی سلام نه پس چا پسې مز کړي د دې ځوان مز ور سره ډېر مشابه دي. قال سید ابن جبیر وای قال انس رضی الله عنه فحذرنا رکوعه مونږ اندازل ګولې ود د رکوع عشر تسبیحاتن چې لس تسبیحات بیوی ایو لزل رکوع کې بیوی سبحان ربی العظیم وسجوده عشر تسبیحاتن او د سجده مم لس تسبیحات شمیر لیوا. نموز اوغت پکار دی امام ته پکار دی چې مقتدیانو خیال مساتی. خو د خیال معنا دا نه ده چې فرایز او واجبات ورته ترکی. اے بس خیال دا خیر قرآن لګولو لکنه خلق پوګدو رکو نه تنګي انا پوګدو سجده تنګي که تنګي را بل هغه خپل نقصان وي. بوډا یا بیمار پوګد قیام تنګي. رواه ابو داود والنسائی رحمهم الله د شقیق رحمه الله نه روایت ده. دا مشهور تابعی ده. ګلو صحابه سره د دوی ملاقات شوه. قال ده فرمای ان حذیفه وای بیشک حذیفه رضی الله عنه را رجلا یو سړی وکتو لا یتم رکوعه چې هغه رکوع پوره نه کوله ولا سجوده نه سجدا. فلما قضوا صلاته کله چې دې سړی مس ادا کو ناقص رکوع سجده وکا دعاه نوروبل لدلرا حذیفه رضی الله عنه. او اذا دعاه لفظ شارحین و امام بخاری کې نه مونږه هل تصرف دغه مری فلما قضى صلاته قال له ها اذا دعاه لفظ پکې نشته. ها وای حذیفه رضی الله عنه ورته ما صلی تا تا مزن دکنه هستا موز خو صحیح موز نه تا خو موز د سراډو کړه نه. قال راوی وای ګمان کوم زه قال چې حذیفه رضی الله عنه ورته لو مت مت على غیر الفطره التي کمر شو نو مړ بشي بغیر د فطره تا غنا فطر الله محمد صلى الله عليه واله وسلم چی پاغی اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرنے دے اے مس پورا نکے رکو سجد پورا نکے. رواہ البخاری رحمہ اللہ. دابی قتاد رضی اللہ عنہ روایت تے قال دے فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی اسوه الناس ډیر ناکار په خلکو کې سرقتن یا سرقتن راوانه کسره فتح دواړه ویلې شي ډیر ناکار په خلکو کې سرقتن پغلا کې الذي عكس يسرق من صلاته چې هغه د مزنغلا کوي. قالوا صحابه يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته سرنګي بغلا کوي د مزنا. قال لا يتم ركوعها ولا سجودها اے رکو سجده پورا نکئی. پرکو کې شا برابرینا سجده کې شا برابرینا او اطمینان پرکو کې نشتا رکو کې سړیو ګوري چې مال سر پرکو کې څنګه ټیټول پکار دی او دا زنګونو نه نیول او لاسونه چې وي وتر یې ده لاسونه می څنګه دی دیلم څه سوچ دیلم مخه ورکړه هغه نه پس بیا تسبیحات سړی یو لاسو وي او بای ځکه دا هڅه شوري دلی چې تاسو ووري دل چې بای لاس پکې را لاله انور بس درز دروز دی او موز نظر خلاص دی فیزمنت کې څلور رکا تا کې نو دا حموز نه کنا کنا دی رواه احمد تدی حدیث روایت کړه ما محمد رحم الله وان النعمان ابن مرره على انصاري تاسو قده د کبار تابعین نه لري او چا چې صحابو کشمیر له وی ته هم راغله دیوی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال فرمایلی دی ما ترون کی یا تابانی فتحنا اے ما تعتقدون اباز اس خو کی په زمان ما ترون سګمان کوي تاسو فشاربی پبارد سکون کی د شرابو کی وزانی او پبارد بدکار کی وسارق او د غلبار کی وذالک قبل ان تنزل فیهم الحدود ادا د دین مخ کی چې دی بارک لا حدود نازل شوینو قالوا الله ورسوله اعلم صحابه کرام ویل الله او الله رسول خپوی قال هن فواحشا داد به ای کارونه دی و فيه عقوبه او پدی کی سزا دا واسو السرقا لرناکار پغلا کی الذی دا کس غلا دا یسرق من صلاته چه دا مزنغلا کئی قالو و کیف یسرق من صلاتی حبیب سرنگ و دا مزنغلا کئی یا رسول اللہ قال لا یتم رکوعها ولا سجودها چه نپورا کئی دا دی رکوع دا دی سجدہ او اتمینان پا مسکی نشتا رواہم مالک و احمد و رود داریمی و نحوه رحمهم اللہ چونکہ رموز کی دی سڑے اغلا نہ کئی بلکہ پا کلارا کلارا رموز دیو کی اللہ دی خشو خضو و توجو الاللہ مونگو تاسولا رموز کی نصیب کی چې موږ سړی له خوان ورکی کوم شي چې خوان ورکای دا غي در ختمولم خوان نه ورکای باب